khitamuhu konde ombira kon mana uddo de mudun den miskun ko ko woni urirde wa misku ko misku madu no wiye kadi khitamuhu e batte yargol nengol imana ta yari nde ha gayni e urngol araygol dongol batte mum ko benda kon arrière gu sa gayni nyamude andi sa nyami hunde welnde ko buri kon haray e mbeluye on no arta e ma don seeda seeda nay da nyami kadi ko ko metti wona hane bahara hida ita don batte mudum no arta e ma awa do kadi ko ko wendi do yana nde do bere ti be yarinde batte ko arta e mabbe don ko baawo be yarde nde on miskun ko misku yidum kala no firo kitamu no ay wonde uddango dem bere don urungol mungol ko misku ma arrière gumu on bi mana batte yargongol khitamuhu batte yargol lembere don on ko arata e mabbe miskun ko urungol misku yo fi zalika aw ko e fi dum do bi mana ko hebugol sifa di nema wi'adi do falyatana fas yo tippir yo hitting almudanafi suna ben tippiroga mana ko dum do hana pongondirede fi mudum wana fi jawli aduna wana fi lamu aduna ma teddule aduna yido nema jial janna yo fi di pongondire mana wakkilo hara ko dum podo dira da e mudum hara na fi ngurna aduna tum wa fi zalika fi bugulun do fali yatanafasi yo pongondir almudanafisuna ben pongondiraybe.